हूँ अकेला, जरा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भिगा दे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। आज लग रहा है जैसे जगह हमेशा से किसी अंधेरे में घिरी थी, रोशनी तो आज पहली बार हुई है यहाँ। लेकिन इतने थोड़े वक्त में तुमने ये सब कैसे किया? हम सब ने साथ मिलकर किया है, नहीं तो ये सब मुमकिन नहीं होता। पर सोच तो तुम्हारी है, अगर ये रोशनी तुम्हारे अंदर नहीं होती तो बाहर कैसे होती? उसके लिए मैं जितनी बार आपको थैंक यू बोलूं कम है। जो रोशनी आपने मेरी जिंदगी में जलाई है उसके सामने तो ये सब फीका है। मेरी जिंदगी बदल दी आपने और मेरे बेटे की भी। मैं एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान हूं,